سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد. جونغ لاو تي محمد. พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง ลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูคุฟวันอะฮัด พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์